الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اعدلوا هو أقرب للتقوى، صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بھائیو اور بزرگو، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات میں اللہ نے انسان کو شرافت اور فضیلت عطا فرمائی. قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے اور ہم نے انہیں خشکی میں اور سمندر میں سواری کے اسباب عطا کیے، اور ہم نے انہیں طرح طرح کی نعمتیں کھانے پینے کی وغیرہ عطا کیے، اور بہت سی مخلوقات پر بنو آدم کو ہم نے فضیلت دی ہے. یہ قرآن پاک کا اعلان ہے، اور آپ خود بھی غور کر لیجئے کہ دیگر جانداروں میں اور انسان میں کیا کیا فرق ہے. اللہ نے انسان کو دیگر جانوروں پر جو فوقیت عطا فرمائی ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آدمی بہت طاقتور ہے، بلکہ بے شمار جانور انسان سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں. دنیا آدمی کو ہاتھی کے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو ایک پیر کے برابر ہے، مگر یہ ہاتھی پہ حکومت کرتا ہے، ہاتھی کو مسخر کر لیتا ہے. آسام کے ایک علاقے میں ہمارا جانا ہوا، میگھالیہ میں، تو جس جگہ ہم ٹھہرے ہوئے تھے ان کے گھر ہاتھی کھلا ہوا تھا، उन्होंने कहा कि यह हाथी कई दिनों से बीमार है, आप इस पे दम कर दीजिए, इसका इलाज चल रहा है। चुनाचे वो उसे ले गया है हाथी को, और बिल्कुल सदा है, कुछ नहीं कहता। इतना बड़ा ताकतवर जानवर, लेकिन ताबे है किसके? इंसान के। तो इंसान की फजीलत महज ताकत की बुनियाद पर नहीं, हुस्न जमाल के एतबार से भी नहीं है। यह सही है कि अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन सांचे में बनाया है, लेकिन बहुत सी ऐसी मखलूकात हैं जो देखने में बड़ी हसीन और जमील मालूम होती हैं। कितनी मछलियां ऐसी हैं, कितने परिंदे ऐसे हैं कि आप देखिए तो देखते ही रहिए, जैसे किसी ने आर्ट से बना दी। मगर इंसान उनसे भी अफजल है। फिर क्या वजह है इस फजीलत की? इस फजीलत की जो असल बुनियाद है वो आदमी के अक्ल और दिमाग है। जो दिमाग अल्लाह ताला ने इंसान को दिया है ये किसी जानदार के पास नहीं है, स्पेशल है। इसी कुव्वत की वजह से और इसी अक्ल की वजह से, इसी समझ बूझ की वजह से ये तमाम जानवरों से अलग इम्तियाजी शान रखता है। दीगर जानवरों का हाल क्या है? खाया पिया जहां मौका मिला लेट गए, सो गए, नींद पूरी हो गई फिर चल पड़े, न घर न दर। कभी आपने किसी भी जानवर का ऐसा घर बनाया हुआ नहीं देखा होगा जैसा हम बनाते हैं, शानदार। वो बेचारे तिनकों को जोड़ के बनाते हैं, वो भी मामूली होता है, मगर इंसान वाली बात नहीं। खाने पीने के अंदर देखिए, दीगर जानवर जितने भी हैं ये बेचारे मुफरदात खाते हैं, घास खा ली, पौधा खा लिया, भूस खा लिया, लेकिन इंसान का हाल यह है कि गरीब से गरीब आदमी क्यों ना हो वो जरा मसालेदार बना के खाएगा, पका के खाएगा, जायका पैदा करेगा, नमक मिर्च मसाला डालेगा। दीगर जानवरों को इसकी सदी नहीं। इसी तरह लिबास का मामला है। दीगर जानवरों का जो लिबास अल्लाह ताला ने पैदाइशी पहना दिया वही चलता है उनका, और इंसान का हर जमाने का लिबास अलग है, गर्मी का अलग, सर्दी का अलग, घर का अलग, बाहर का अलग, तकरीब का अलग, आम अलग। या बनी आदम कद अंजलना अलैकुम लिबासा युवारी सवआतिकुम वरीशा, ए आदम की औलाद, हमने तुम्हें लिबास अता किया है जिससे तुम अपनी शर्मगाहों को छुपाओ और जीनत इख्तियार करो। ये दीगरों को सद नहीं, उनका तो जो चढ़ावा है चढ़ावा है, हम ही पहना दे उन्हें तो बात अलग, वरना उनका कुछ नहीं। तो इंसान को अल्लाह ताला ने जो इम्तियाज अता किया है ये उसकी अक्ल की बुनियाद पर है, और जब उन्हें अक्ल दी है تو عقل کا جو تقاضا ہے بنیادی کہ جس نے تمہیں عقل سے نوازا ہے تم اس کو مانو اس پر ایمان لاؤ عقل اس کی گواہی دیتی ہے اس لیے انسانوں پر ایمان لازم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھی اور جو رسول بھیجے گئے ان پر بھی کیونکہ یہ انسان اللہ کے دربار میں معذرت نہیں کر سکتا کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم نے تمہیں عقل دی پتہ کیسے نہیں تم نے اس سے صحیح کام نہیں لیا اس لیے اگر نہیں مانو گے تو مجرم ہو پھر اللہ تعالیٰ نے انسان میں تین قوتیں رکھی ہیں اور یہ ہر انسان میں کم و بیش پائی جاتی ہیں اور یہ لوازم انسانیت میں سے ہیں نمبر ایک قوت عاقلہ نمبر دو قوت شہوانیہ نمبر تین قوت غضبیہ قوت عاقلہ اپنے نفع نقصان کو پہچاننا یہ آدمی کو ڈائریکشن دیتی ہے اس میں تمہارا نفع ہے اس میں نقصان ہے یہ کرو گے تو فائدہ ہوگا ایسا کرو گے تو خسارے میں رہو گے تو اس کے لیول الگ الگ ہیں ایک لیول تو تقریباً ہر آدمی استعمال کرتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے نفع نقصان سردی ہو رہی ہے ٹھنڈا پانی مت پیو ورنہ بخار چڑھ جائے گا عقل کہہ رہی آگ کے قریب مت جاؤ ورنہ آگ لگ جائے گی بدن جل جائے گا عقل کہہ رہی ہے گاڑیاں سڑک پر آ جا رہی ہیں بغیر دیکھے مت گزرو ورنہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا عقل کہہ رہی ہے گرمی زیادہ ہے ایئر کنڈیشن کا انتظام کرو ٹھنڈی جگہ میں رہو سائے میں رہو عقل کہہ رہی ہے تو اس لیول تک تو آدمی تقریباً سبھی کم و بیش عقل کا استعمال کرتے ہیں لیکن عقل کا تقاضا اس سے اوپر بھی ہے اگلا لیول وہ یہ ہے کہ آدمی وقتی فائدے کی خاطر بھاری نقصان برداشت نہ کرے یہ عقل کہتی ہے اسی لیے عقلا کا فیصلہ ہے اور شریعت کا اصول ہے کہ جلب منفعت کے مقابلے میں دفع مضرت اولا ہے یعنی نفع اٹھانے کے مقابلے میں زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آدمی نقصان سے بچے نفع بھلے سے نہ ہو لیکن نقصان نہ ہو چنانچہ قرآن پاک میں ہے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں یسألونک عن الخمر والمیسر کہ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں سٹے اور جوئے کے بارے میں تو آپ ان کو جواب دے دیجئے کہ ان کے اندر کچھ منافع بھی پائے جاتے ہیں. شراب پینے سے سرور پیدا ہوتا ہے, آدمی جو ہے اپنے آپے میں نہیں رہتا, بھاری کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. جب آپے میں نہیں ہے تو کچھ ہی کرا لو. اسی طرح جوئے سٹے میں کبھی بہت لاٹری نکل آتی ہے, بڑا فائدہ بھی ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ اس میں کچھ نفع بھی ہے, لیکن وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا, ان کا جو نقصان ہے یہ نفع سے کہیں زیادہ ہے. اور جب نقصان نفع سے زیادہ ہے تو آپ اس کے قریب نہیں جانا, دفع مضرت. عقل کہہ رہی ہے کہ پہلے مضرت دفع کرو, نفع آئے نہ آئے یہ بات کی بات ہے, مضرت ہٹاؤ. تو اس عقل کا اعلی لیبل یہ ہے کہ آدمی وقتی لذات, وقتی خواہشات, وقتی نفسانی تقاضوں کو اختیار کر کے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق نہ بننے دے. یہ ہے عقل کا اعلی لیبل. چنانچہ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, القیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله. سب سے بڑا عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرتا ہے ہر وقت, کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی, کوئی جرم تو نہیں ہو رہا, کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی, ٹھیک ٹھاک زندگی گزر رہی ہے, ہر وقت محاسبہ رکھتے ہیں. وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ, مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے کام کرے. یہ ہے عقل مند, عقل کی اعلی لیبل والا. والعاجز, اور بڑا بیوقوف نکما نادان وہ آدمی ہے جو اپنے کو اپنی خواہشات کا غلام بنا لے, جو جی میں آئے وہ کرے, جو جی میں آئے وہ کرے. یہ پتہ نہیں کتنے بڑے اس کے اوپر فرد جرم عائد ہو رہے, اور کل اس کا کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. وہ تمنا اور اللہ, اور اللہ سے امیدیں باندھے کہ میرے لیے تو جنت ریزرو ہے, میں نہیں جاؤں گا تو کون جائے گا, اور کرتا کراتا کچھ نہیں. تو یہ بیوقوف. تو عقل کا صحیح استعمال جب ہوگا, جب آدمی دنیا میں بھی اپنے کو نقصان سے بچائے, آخرت میں بھی نقصان سے بچائے. اور یہ عقل اگر آدمی کے اعتدال میں رہے تو اس سے آدمی میں تحمل, بردباری, حسن تدبیر اور عاقبت اندیشی, یہ صفات پیدا ہوتی ہیں. اور عقل اگر اپنی ڈگر سے ہٹ جائے اور عقل کا استعمال غلط طور پر کیا جانے لگے تو آدمی بہت بڑا شاطر بن جاتا ہے. ایسی ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ آدمی حیران رہ جائے کہ ارے اس نے ایسا کر لیا. چنانچہ دنیا کے جتنے بھی مجرمین ہیں وہ بیوقوف نہیں, وہ عقل کا غلط استعمال کرنے والے, بڑے پلان سے جرم کرتے ہیں کہ لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں. عقل ان کے پاس بھی ہے لیکن عقل کا غلط استعمال ہو رہا ہے. اور اگر اس عقل میں کمی آ جائے تو آدمی بیوقوف, دماغ آؤٹ, پھر آدمی جانوروں سے بدتر ہو جائے. اسی لیے شریعت میں شراب حرام قرار دے دی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے انسانیت تباہ ہو جاتی ہے. جو انسان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے اسی سرمایہ سے آدمی محروم ہو جاتا ہے اس شراب کی وجہ سے. شراب پیے گا پانی میں پیشاب میں فرق نہیں کرے گا, شراب پیے گا بیوی میں بہن میں فرق نہیں کرے گا, شراب پیے گا گھر میں اور سڑک میں فرق نہیں کرے گا. عقل ہی نہیں, عقل ہوتی تو کرتا اہتمام ان چیزوں سے بچنے کا. تو یہ قوت عاقلہ شریعت میں پسندیدہ ہے لیکن اعتدال کے ساتھ, صحیح جگہ اس کا استعمال کیا جائے, عاقبت اندیشی کا مظاہرہ کیا جائے. پھر اللہ نے انسان میں شہوانی قوت رکھی ہے, یعنی لذتوں کی طرف رجحان, یہ بھی ضروری ہے. اگر یہ رجحان نہ ہو, ہر آدمی اپنے ہی میں مست رہے, دنیا کیسے چلے گی؟ دنیا کی تعمیر کے لیے, دنیا کی آبادی کے لیے دیگر چیزوں کی طرف رجحان بھی لازم ہے. قرآن میں فرمایا گیا زین للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والأنعام والحرث. لوگوں کے دلوں میں شہوتوں کی محبت ڈال دی گئی ہے, عورتوں کی محبت, لڑکوں کی محبت, سونے چاندی کے ذخیروں کی محبت, چوپایوں کی محبت, کھیتی باڑی کی محبت ڈال دی گئی. کیونکہ دنیا چلنی ہے, بغیر مرد عورت کے کیسے چلے گی, بغیر اولاد کے کیسے چلے گی, بغیر سونے چاندی کے کیسے چلے گی, بغیر چوپایوں کے کیسے چلے گی. مگر ضرورت اس کی ہے کہ یہ شہوانی قوت ان کنٹرول نہ ہو. کہ جس عورت سے چاہو اپنی خواہش پوری کرو, یوز ان تھرو, یہ نہیں چلے گی, ورنہ نظام گڑبڑا جائے گا. بلکہ ضابطے کے اندر رہتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھاؤ. اور وہ ضابطہ کیا ہے؟ عورتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے نکاح کرو, باقاعدہ گواہوں کے سامنے مجلس میں یہ پتا چلے کہ فلاں مرد فلاں عورت دونوں آپس میں منسوب ہو چکے. کیوں؟ تاکہ جو اولاد پیدا ہو اس کی ذمہ داری ان دونوں پر لادی جائے, ڈالی جائے. اگر یہ رشتہ نہ ہو اور آدمی ایک دوسرے سے فائدہ اٹھائے تو وہ جو بچہ پیدا ہوگا ہر آدمی مرد بھی عورت بھی ہاتھ کھڑا کر لے گا کہ جی پڑھا رہے ہمیں مطلب نہیں, کیونکہ وہ تو خواہشات کی حد تک ہے, اسے کون سوا لے گا. شریعت نے کہا شہوت اختیار کرو لیکن ضابطے کے اندر ذمہ داری لیتے ہوئے. والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. ایسے ہی اولاد ہے اس کی طرف رجحان اچھی بات ہے مگر اس کی صحیح تربیت کرو اس کو ضائع نہیں ہونے دینا دینی تربیت کرو اس کے لیے ایسا انتظام کرو کہ تمہارے بعد وہ بھیک نہ مانگے دنیا بھی سنوارو دین بھی سنوارو اللہ نے تمہیں مال عطا کیا ہے حلال طریقے سے کماؤ حلال جگہوں پہ خرچ کرو کھیتی باڑی ہے جائیداد ہے کوئی بات نہیں مگر یہ سب حلال کے دائرے میں ہونا چاہیے اگر حلال کے دائرے میں یہ شہوات ہوں گی تو آدمی واقعی آدمی رہے گا اور اگر یہ انکنٹرول ہو جائے تو آدمی میں اور کتے بلی میں کوئی فرق نہیں جانوروں میں کوئی فرق نہیں جہاں جہاں بھی جس معاشرے میں یہ صلاحیت قابو سے باہر ہوئی ہے وہاں آدمی کے دل کا سکون چلا گیا آپ حضرات اس ملک میں رہتے ہیں آپ کو اس سے زیادہ ہم سے زیادہ یہاں کے بارے میں معلومات ہوئی کہ ایک وہ معاشرہ ہے جو خاندانی سسٹم سے جڑا ہوا ہے اور ایک وہ معاشرہ ہے جو مادر پدر آزاد ہے جہاں بچے ماں کی ممتا سے محروم ہیں اور بوڑھے ماں باپ اولاد کی خدمتوں سے محروم ہیں یہ نتیجہ ہے مادر پدر آزاد ہونے کا اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے اور تیسری صلاحیت ہے قوت غضبیہ اس کا مطلب کیا ہے کوئی دوسری طاقت اگر ہمارے نفع کے اندر ہمارے فائدے کے اندر دخل اندازی کریں تو ہم اس کا دفاع کریں ہم پر حملہ آور ہیں ہم اس کا جواب دیں ہمارے گھر والوں پر اس کی بری نظر ہے تو ہم اس کو برداشت نہ کریں انسانی زندگی کے لیے یہ بھی ضروری ہے مگر اس میں بھی اعتدال چاہیے اعتدال جب ہوگا جب غصے کی جگہ پر غصہ کیا جائے اور بلا وجہ غصہ نہ کیا جائے جب اعتدال ہوگا اگر بلا وجہ غصہ کیا جانے لگا تو آدمی کی زندگی خود کی بھی اجیرن ہو جائے گی جہاں وہ رہے گا ان کی بھی زندگی اجیرن ہو جائے گی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصے کے اعتبار سے آدمیوں کی چار قسمیں ہیں نمبر ایک جسے غصہ جلدی آئے اور جلدی چلا جائے اچانک غصہ آیا پھر فوراً ہنسنے لگے فرمایا اس کا تو بیلنس برابر ہے جلدی غصہ آنا بری بات ہے لیکن جلدی چلے جانا اچھی بات ہے تو بیلنس برابر ہو گیا فرمایا دوسرے نمبر پر وہ آدمی ہے جو دیر سے غصے میں آئے مگر دیر ہی سے اس کا موڈ ٹھیک ہو غصہ نہیں آتا کتنی بڑی بات ہو جائے نہیں آتا لیکن جب آ گیا تو آ گیا اب کئی دن کی چھٹی بطیع الغضب بطیع الفہم فرمایا یہ بھی بیلنس برابر ہے کیونکہ دیر میں غصہ آنا اچھی بات ہے دیر میں جانا بری بات ہے فرمایا تیسرے نمبر پر وہ آدمی ہے کہ جس کا غصہ جلدی آئے اور دیر میں جائے. ہمارے ہاں اردو میں کہتے ہیں غصہ ان کی ناک پہ رکھا ہوا ہے. میاں صاحب کا غصہ ان کی ناک پہ رکھا ہوا ہے, ذرا سی بات پہ بگڑ گئے. اب بگڑ گئے تو کئی مہینوں کو بگڑ گئے. اب بیگم بھی پریشان ہے کہ صاحب غصے میں پتہ نہیں اگلی پچھلی سب باتیں نکل کے نہ آ جائے. بچے بھی جو ہیں ادھر ادھر چھپے پھر رہے ہیں کہ ابا کو غصہ آیا ہوا ہے, سامنا نہیں کرنا. فرمایا یہ آدمی غصے کے اعتبار سے سب سے بدتر آدمی ہے, جلدی غصہ آیا دیر میں جایا. اور چوتھے نمبر پر وہ آدمی ہے جس کا غصہ دیر میں آئے جلدی چلا جائے, نظر انداز کرتا ہے. کوئی بہت ہی بڑی بات ہو گئی تو غصہ آیا, لیکن جیسے ہی معافی طلب کی ختم. فرمایا یہ آدمی غصے کے اعتبار سے سب سے اچھا ہے. لیکن یہ کن معاملات میں؟ ذاتی معاملات, اس میں یہ اچھائی ہے. انتقام نہ لو, درگزر کرو, معاف کرو, نظر انداز کرو, نظریں ہٹا لو, ذاتی معاملات. لیکن اگر دین کا معاملہ آ جائے, دین کا کوئی حکم پامال ہونے لگے, جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالی کے بارے میں کوئی بکواس کرنے لگے, گھر والوں پر کوئی غلط نظر یا فاحشے کی بات پیش آ جائے, اب غصہ آنا یہ عین لازم ایمان ہے, تقاضا ایمان. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پیغمبر علیہ السلام اپنی ذات کی وجہ سے کبھی کسی پر غصہ نہیں ہوئے, لیکن اگر دین کی بات آتی تھی تو آپ کے غصے کی کوئی تاب نہیں لا سکتا. اس وقت آپ کا جاہ و جلال چہرہ سرخ ہو جاتا تھا اور آدمی آپ کے غصے کو برداشت نہیں کر پاتا. تو جہاں ضرورت ہے وہاں آدمی غصے ہو, اور جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں غصے پر کنٹرول کرے. یہ کمال ایمان کی دلیل ہے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, بہت اونچا مرتبہ ہے. ان تمام قوات کو, صلاحیتوں کو کنٹرول میں رکھنے کا نام ہے عدل, میانہ روی, اعتدال, جس کی تعلیم دی گئی اعدلوا هو اقرب للتقوى. میانہ روی اختیار کرو, یہ تمہیں تقوی سے سب سے زیادہ قریب کرنے والی چیز ہے. اعدلوا هو اقرب للتقوى. جو آدمی جتنا بڑا معتدل ہے, میانہ رو ہے, اتنے ہی بڑا صاحب ایمان ہے, اتنے ہی بڑا عقل مند ہے, اتنے ہی بڑا کامیاب ترین انسان ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں ہو. اللہ تعالی ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے, دین حق پر استقامت عطا فرمائے, راہ اعتدال پر گامزن فرمائے, ہر سطح پر, ہر موقع پر بے اعتدالی سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم.